په عمل کې دی وای چې په ما کار ونه لري مې په لږ ده د ده د دې دنیا غرس خو ورته سره کړه چې خوشحاله سي په دې دا کار دی چې تا په زړه کې راځي کې مه ځینې راځي کېږه که راځي هم څه پیدا نه کوي لکه مخکې چې ورته وویل چې بیا د دې دپاره دعاوې مه غواړه چې هر څونه دعاوې ورته وغواړې زه مغفرت نه کوم د مؤمنانو دپاره خو ته مکرري دعاوې غواړې د کافر دپاره چې اویا واره وغواړې لا نه درسره منم لا نه درسره قبل و مدغه د سال عاده دی د پاره ته ورځ ورکو نو دا خبره مخکې مخکې رسو ته بیا وای چې ځنی راځي کې ژمه وس ترجمه ته راځو را به چې تست واضح شو مخکې د کوم منافقانو بیان چې درتګ د مخې عذر نه پیښ شول وس دغه منافقانو بیان شروع کیږي چې د نبی علی سلام تر راتګ ورسته بیا د عذر نه پیښي مګر و د سن دي چې نبی علی سلام راغلی د آیاتونو ورته رااله نبی علی سلام لا نو راغلی پیښن ګوې الله ورته وکړه چې راځي چې صدقه سپیشي ته به دغه سو کېنو دا سی وای الله فرمایي یعتذرون دی عذرون پیشوی الیکم و تسیتا ورد الیکم سی غاید ولد جمع ده یواز نبی علی سلام تا نه چې ار مؤمن به مخ ورتلی ده بخپلی بانی ورته کوی زم ست سره ته منو څکه چې نصیب نو بس پاتس ولم الا و تیش ګرد ته دی عذرون پیشی غوا ما خستی دي چې نه باید کار راونه لري نو که باب بکر رضی الله عنه په مخ ور بیم ده دغه بانی که بعض چې مسف مخ ور بیم دغه بانی که به بل مخلص صحابی اری چې په غزا کې تللی دوه هغه ته عذر پیشه ونه ګور عذر پیشه ولې یواز پیغمبر ته نه دی الیکم و تیش ټول ته دی عذرون وړاندې کینو څه وخت اذا هغه وخت رجعتم چې تاسو را وګرځېږي الیهم و دی تعالی وش د غزا څخه راسی د تبوک څخه بیا دا چې مون درته کی اذا هغه وخت رجعتم چې تاسو را وګرځېږي د غزا څخه د تبوک الیهم و دی نو دا دی هغه چې ما قولی هدایت ورته شی چې تبدی ته څو وای قلت د شی ورته وای لا تعتذروا تسعوا عذرنا ما پیشوي عذرنا ما وړاندې کوي ماته تسعوا عذرنا پیشوي زه خدشم زه خدشم لن نؤمن لكم تغس بخلا جواب قرتا لن نؤمن هز قلب مش باور وتصديق ونكو لكم تشلر ستا پر خبرو زه هیڅ باور نکوم هیڅ تصدیق نکوم ما د خلکو پر چه مانی چې ټول د هوا خبرې دي معنی هو درواغ دي لن نؤمن هیڅ کله به موږ باور ونکو تصدیق به ونکو لکوم ستسلر یعنی ستسلر عذرو منل موږ نکو ولی قد په تحقیق سره نبأنا نبأ اخبار کړی دی نه و مشته بیان کړی دی و مشته الله علا پاک من اخبارکم ستس د خبرو د حالات ستس د خبرو حالات ما ته علا ویلی دی وختي لر شول دی چې تس په پس شاک څنګه بده بده خبرې په ما پس کوله هو دی اوس دونه قدر الوال اول وړه سوی دی تللی دی د رومیانو سره جنگ کوي رومیان رایتی وهوه ول خراب شرایط کې ولکه ژوند یو لا راسي دا خبرې الله ما تر رسول چې دی په تاسو دا خبرې کوي چې دی اوس خورا لوړ نه ژغي درو بیا سره جنگ کی دا خو نه دي د مکه عرب چې تا جنگ ور سره کاوه دا خو نه دي د مدینه یو چې پر اوږه دي ته رومیان وای دا غټ پوج دي دا خبرې الله ګر نبی علی سلام ما تر هغه ویل دي ګور الله چې تور تو چې مرسته تصدیق نکو دا واجه امر تو هغه واجه چې شد قد په تحقیق سره نبأ اخبار را کړی دی نه او مشته الله الله علا پاک د چش اخبار را کړی دی من اخباریکم استس د اخبارو د خبرو د حالات استس کم کم سکری دغه زه الله خبر کړم نو استاد د دروغ باندې وس ما زره تلویج د الله خبر می زره تلویج الله را تلویج دی دغه کم شی دی فسی الله پاک وي ته د شم شی ورته و او ته وس جر دی یرا چې و به ویني الله علا پاک په این دکی عملکم عمل استاس و رسوله د الله رسول به ان ویني سیدی تو خدای د دروغ عذر نه وس پیشه یا د خپل برچم خپل د غز د میدان آینده به ګورو چې څنګه صداقت پیشه یا اشه د خپل خدای استا عذر نه اگر چې په دروغ ودی د آینده د پاره به الله مو ګوري رسول به ام ګوري چې نو تو واقعي د خپل خیانت توبه کاج سمېږي کبه برته بیا د چمري خدای په آینده کې به بیا دی میدان ته سي وړاندې به سي عمل به معروف شي برته د پاک عمل کوي وسجر دی یرا وبوین الله الا عملکم سس عمل چې معنا ته اخلاص عمل کوي توبه کاج کې غلطی کوي ورسوله د الله رسول به ام ویني خدای دې زموږ در نظر لاندې ست آینده عمل به وګورنو که په خپل خبره کې صادق خو آینده به چې سم قدمونه کشېږي او که بیا دغه کوش کوش کوي نو خدای باندې دې نه دي منځه ثم بیا بنو تورا دون تسرا رقصي قرد اي منافقان الى عالم الغيب والشهادة الى عالم و اغ خبردار تبرا رقصي رابسي ده چش خبردار الغيب ده پوت خبر و شهادة او ده شکار خبر الله تخو پوت چو شکار قرد يورا کم

لکه دلته د فاسقانو بحث وشته، دغه ځای پورې دا خبره نقل کړې ده چې ناغه خوم د نبی علیه السلام د کهنه او د هغه د ویلو څخه یې دا زده کړی و چې خپل زوی کې نصیحت کاوه. باره یې وویل چې ول د منافق به ته ملګري نه کوې، په سفر کې به نه ورسره ځې. ولې ولواجه څه شته ول؟ فانه یبیعک باکله، بارل په یوه خوراک په یوه غوړه ډوډۍ کې په والا چې خرڅ کړي، په یوه غوړه ډوډۍ په یوه ګوله. لکه دا اوس زموږ د ملکو واقداران چې خو ګرد فسقه دي که نه دي، ګرد منافقین دي که نه دي، ولس چې مخ دي یو وخت یو وخت کلمه وایي هغه متل سواره په کې غلط سي، مګر پټ په باطن کې خدای د نورو خلکو نماینده دی پر دې ځای کې. دا خپل ملتونه په یوه یوه ګوله ډوډۍ نه دي خرڅ کړي. یوه ګوله ډوډۍ دا معنی چې ده ته ښه ګاډۍ ورلره ورکړه چې هر څه دڅخه څنګه غواړي دی ورلره ورکړي. وروسته د دغه قوم د پزی پیزبانی چې دغه دستیس پچانو ماته د سخت را کړی دی، دلته چې دی اڅ پروګرامونه پلی کوي په کوڅو کې راته ګرځي، موږ ته څه نه سور سره کولای. ولی خو چې صاحب د سخت ور کړی دی ور سره منل دی چې ما د رایت ک په کور نه وتل، کله د اری شیز اکس اخس دی، کله د اری شیز حال کې زه راغ نه درته کوم که چا کاوز پولیس سره کوو کدای څه خبره پوهیږي. الته پر ما دونه مهربانه کور په کور په لګ ګرځي چې څوک نور کی پولیس ور سره دې ټکان پر کیږي. اوس چې ډاکټران پټ کې نخراوي بس خدای اولستی ونه سي علاج په وک دلته بیا د زبنګوي تړسوي دغه بیان سي راایستلې وري دا د دې چمو کاروتنه ول د منافق ملګری به نه ک په یو غوړه ډوډۍ خرڅي. ول دو امن صحت من دا دي د بخیل ملګری هم مکو. ول بخیل چې بیا دي چې په کوم وخت کې ته باره په یوه تڼۍ محتاج سې څکه ولا کزم کې پر دغه ځای به دې کریاب کې نه ناچیزه شی بي چې ستا ضرورت ورته پیدا شو دی باره نه درکوي. نو ستا ملګري ستا هغه انډیوالي او هغه ستا صداقت چې ته ورسره کوې، مګر دی د احتیاج په وخت کې په باب شي محتاج هم شي هغه نه درلره درکوي. نو باره به دې بیا سوله زړه درد کوي چې زما دونه اوږده ملګري ستا سره او ستا پر داسې ځای نهټه چې هغه باندې ته خوارېږي امنه دونه نوکي شی دی هغه نه درکوي نه درسه ګرځي. دریم چې ولته ملګری مکوه هغه د کذاب او د درواغجن سره. ول چې یو څوک درواغجن او لاپک د هغه ملګری هم مکوه حقیقت ته ته نه ښکاره کوي. لکه نن چې بیا دغه کلرکانو د مامورینو د سرانو د پاره کوم درواغونه دی وایي، ګرده د هغه ال وروړي چې ګرده ولس ته شپت کوي، ګرده در سره راضي دی هغه نو ګایګه چې ولس وس په ورسېږي برای مړ کې در مرګه پورې ورسېږي. دا رقم شي خو ده ته غلط راپورونه وروانې کذابین چې دا د دې مامورین حال نه ورته وایي چې د ولس زړه د وینو درته ډک دی چې ستا په ایال وس ورسېږي ولاکې در پیړي، ستا په کور وس ورسېږي ولاکې در پیړي. ولس دوغنه پړسېدلی دي چې په ځان پسې بم تړي پر تا درځي. دا د ښې ورځې کېږي بابا د ابومان خو په ځان پسې لیوني نه تړي. د ابومان خو په ځان پسې هغه څوک تړي چې د هغه زړه د دونه غمو ډک دی، نو برای زه ژوند کوم څه تا پرې ولا کړم، زه چې در سره ځم خو تا پرېږدم نه. نو دا کذابین ورځي هغه نه ورته وایي چې ولس تا ته دونه دردناک دی، هغه د هغه ورته وایي چې ګرده ستا د سر به واخلي، ګرده وایي چې خدای دې زموږ د سره مه اخلي. ول نو د کذاب ملګري مه کوه، کذاب خپل ماحول ته مه پرېږده، صادقین خلک راوله چې هغه تا د ولس د درد خبر کړي چې درته وایي چې باچا صاحب یو لا نه دي در سره ځي، ګرده دعا شرایو درته که کونډه د کوي چېم دي که سپینژري که ضعیفه دي، تا ته ټول لاسونه یې پورته کړي دي، د شرع خوله یې در پسې خلاصه کړې ده چې خبر دي کینو ستا عیبونه درته وښي چې دغه دې عیب دي، دغه دې عیب دي، دغه دې عیب دي. تاسې ګوري د چا چې د چا سره الفت وي، د پلار د زوی سره الفت د خپل زوی عیبونه نه وښي چې بچی دا مه کوه، دغه ستا غلطي ده، دغه دې غلطي ده، دا دې غلطي ده. ولې وښي؟ خدای په کامیابي خوشحاله وي چې برای دا عیبونه ایسته کړي، زما د زوی به یو سړی جوړ شي. نو که دغسې صادق د سړي سره یې خو باره پاچا کامیابه کېږي، هغه کارونه کوي چې د ولس ګټې یې پکښې کې. کذاب کذابین که پر راټول شو چې موږ ورته په خپله پښتو بوټ پاکان بولو، بوټ پاکان د پاچاهانو څخه کونه ورکوي کې صفتونه یې کوي، د دسه ځان ورکوي چې واقعي لکه چې زه دغه رقم یم. هغه چې باره یو وخت حقیقت معلوم شي ټولو شرایو ورته کولې، ګرده شکنځل ورته کوله، باره نو دغه رقم کې ګایه زړولې ګایه څه پکړي. نو دا یې درېیم وروښاوه. ول کذاب دا رقم دی لکه سراب. سراب هغه په دشت کې ګای ګای سړی اوبه ویني، اوبه نه در سترګې د سکیږي چې اوبه تا خطا باسي اوبه نسته دی چې چوا اوبه چې څلرم. ول د بی عقل ملګری هم مکو. د بی عقل چې بیا دی داغه بیا ول واجه شې ده. ول خدای ته خدای بنده تا ته ګټه درسې په ګټه کې تاوان درسې. د بی عقل خو تاوانی شې تر سترګو شې ورځي دې چې دغه نو ښه کار دی ونه سوي که خلک به وای وای وای وشار دښمن دغه نه تاوان تا ته نسی رسولی لکه بی عقل چې په دوستي کې تا ته رسي. ولې خدای تا دوست کړی در سره نږدې دی، د ده فکر دا دی چې په دې کې لکه چې د ده ګټه ده ونه څه دا خبره وکړه هغه به دونه تاوان در رسولی، یا یو کار یې معنی چې په دې کې به د ده ګټې هغه به دونه تاوان رسولی. ول نو د دغه سړي د احمقه څه هم لرې لرې ګرځي. پنځم نفر چې ور وښوي بارل قاطع الرحم، دا رحم و قرابت قریبان و همانس که چه دقا چوک قطع کهی دا قریبان و چه پریکرون کهی دا قریبان و چه خدا وسیله را قطع کهی برال دا دا اللہ پا کتاب که مالی دلیدی چه ملعون دی دا دقا قاطع و رحمانی اللہ لعنت ولیدی نو چه دا اللہ دا طرف ملعون سو تا تا با کم خیر در ورسی چه دا اللہ و تعالی یک چوک بدیه سی ستا با چه پشت در سی نو خلاصه دا خبری لده که زر ول د فاسق ملګری مکو فاسق چې دی په یو غولا روړی تا خرڅی نو دغه فاسقان یا دغه چې دی د منافقان چې دا د فسق هم پر دی باندې صادق دی الله تعالی په فاسقان کې نکړه ذکر چې دا یې رضاعن القوم الفاسقین نو دی خود نبی علی السلام په یو غولا روړی باندې خرڅی خود رسول الله علی السلام تبوک ته دی دغه د مکې ته خرمه او سایه د نظر کې دی دلته ناشته دغه یو وفاد دی نو دغه بیان ته د کړیو ما ته شمه معلوم شه د نصیحت خبرې وي نو دلته مې ورسره را نقل کړې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.